2017an sortu zen Makea kolaborariak elkartea. Ikusiz Makean dinamiko unbatean zela laborantza eta gazteak instalatzen zirela, beren aitamen segida hartuz edo beren osabatena edo tabak. Eta orduan dinamika hortaz nahi ginuen baliatu zerbait egun bat sortzeko Makean. Eta zomat bizizale dira Makean gaur egun eta zomat laborari etxe? Orduan Makea erritikia da, bosteun biztanle dira. Eta bagira berrogoi bat bizigirenak laborantzatik. Orduan, esten dena, hemen laborantza azkuntzari emana dela eta bereziki esne azkuntzari. Izan dain behi, ardi edo hauntz. Jostatu gira pixka bat kondatzen kabalak, gure erriko kabalak, eta oartu gira 1000 behi ez goiti bazela, esnadunak eta gorriak ere, eta 6000ko bat ardi, eta 500 bat hauntz. Bada kooperatifa bat ere, berria kooperatifa, orden horrek ere badu bere pisua herrian? Bai, gure esniaren parte handi bat ez dira denak berria kooperatifan, baina anitz hemen berian transformatua da, eta gure egun hortan diru laguntzaile dira, diru laguntzaile beste nahtean. Xe Martin, joan den urtean deia, gaznaren eguna antolatua zinuten, nola ateraziste lehen ekitaldi hortaik? Zer dira pundu baikorrak eta bilana egin baituzi ere ondotik? Ondiaz, orduan lehen urtea zen, simpliana egin duen hain, eta zinez xumeki egin egun hori, risko handik hartu gabe diruan partetik bereziki, eta biziki ongi pasatu da, gieran denborak ere lagundu gitu, eta jende kopuru polita ebili da. Horten aurten, ere antolatzen duzie, egitaragoa zehaztu duzue pixka bat deia aurtengoa. Orduan helburua hori da, urte guziz berrikuntza batzu ekartzea, eta aurten pentsatu dugu, deia jada bezperatik hasiko dugu gaznaren besta, orduan, Pentsike Maitiaren dokumentala pasatuko dugu ortsiona txak iran, bezperean orduan sortzik eta erdietan mindegia salan. Orduan, Pentsike Maitiaren dokumentala hori, deitzen dena mendiak kanta dezan. Ondotik debate tiki bat izanen da osaian bezala, nola osaian nola egiten dute. Biamunean, egun nagusia izanen duzue? Bai, orduan jazko zerbera izanen da, jastaketa berak izanen dira, bai garagardua ekiran, bai ahno xuria ekiran, bai dutea ekiran, horik jaz bezala ez dira kambiatzen. Kambiatzen dena, komita bat izanen dugu aurten, Hegoaldeko Idiazabal sormarka. Eta horik ginen dira beren gazna jastarazteko eta beren sohmarkaren araudiak presentatzeko. Zomat gazna izanen da gutxi gora bera orotara badakizu? Ba, orduan egia erran ez ginuen feria bat egin nahi. Izanen da errian berian beren mozkina bururaino eramaiten dutenak izanen dira. Hemen ahontz gazna bia izanen dira, ahontz gazna kiran. Ardi gazna erikiran bertze bat ere. Eta behi gazna ere bai. Gero, zer egiten aldugu egitarau aurtaz, joan den urtean arrakasta izan zuela, ordean aurtean ere espero duzie, hartuko dila, behar ba ekitaldi horrek nahi duzie fidelizatu pixkat itzordu hori edo? Bai, elburu hau da, urte guziz egitea gaznaren besta, eta beti ostion erranda dututan bezala, berrikuntza batzu ekarriz urte guziz, baina urtagrako ez dut beldu jaundirik, baditugu gazteak taldean, eta berrikuntzak horik kertzen dauzkute. Hegoaldeko Idiazabal, gazna sormarka ere ordezkatu izanen dela, gero aurten lehiaketa bat antolatu duzue gaznaren inguruan biztan dena. Ez gaznaren egiteko, zeren Makean da egiten oberena, jandira zu hori da. Dudarik gabe. Baina plate historio hori zer da xixen lehiaketa hori, eta guai, danik behar da lotu platoren egiteko errazu. Bai, orduan animazionetan ere, astapenetik hartu egin nuen hildo bat, animazioa horindako, eta hildo hori zen desafioa. Desafioa pilota partidarek ilan, desafioa ardimostiarek ilan, desafioa mendir astarketarek ilan, eta hartzain sakur xapelketarek ilan. Eta orten nahi ginuen hildo bere hortan sartu animazione berri bat, eta hori pentsatu dugu Gasna eskaintzeko platera bat konkursu tiki bat ezartzea. Egin behar da platerak, zer dira baldintzak preseski jendek presta dezaten nahi balima uteleiaketan parte hartu? Bai, orduan baldintza simpleak ezagir ditugu, nahi duten materiak iran egiten aldute, ba urrez, ba burdinez, ba teilaz, ba ahiz nauten bezala. Doidoia ezagir dugu 40 santimetro gehienik. Laukantoin jonda nahi den bezala. Eta behar dira sartu ere hainbat gazna barnean? Bai, orduan berrogoi bat santimetro bali madira, bospasei portzione gazna diferent maten alko dira. Eta ez du entxegoz esobara pisua ere izan behar, Benan, pentsatzen dugu jendek izanen dutela, imaginazionia izanen dutela eta sorpresak izanen direla segur. Hala, ordean plater lehiak eta horrekin zer irabazten alda? Bai, deia epaimai bat ezagiko dugu, eta horik sukaldariak izanen ditugunez menberian, horik eginen dituzte klasatuko, eta hoja horiek. Eta lehen saria izanen da 300 eurokoa. Bigarrena bi bazkari edo bi afari eta hartzain, itxarriko hartzain ostatu famatuan. Eta hirugarrena oso irrati gazna bat. Den hori deneri idekia da, baina profesional bat, ez dakit designer delako hori, horako batek egiten badu, xantza gutxi bestentzat edo eskulana, ala ere valorizatuko da. Ez dakiku, joanki gira, eta itxurat joanki gira, zeateako den, ez dugu ideiaik ere. Eta sukaldari horik behesiko dituzte, horik badakite zer den praktikoa eta edera eta praktikoa ezki balietzeko izanen den platera bat. Bizkuntza, Xe Martin errazu egun hori agorilean gertatuko dena, berriz aipatuko dugu xeekiago data hurbilduko delarik, baina lehiak eta horrentzat oraidanik jendek berbeituzte karkulak egin eta gauzatu ere, mil esker hasteko eta laster arte, Xe Martin. Mil esker zure egitearen eta ondoko egunak arte.